काम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुरदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2058 29 मई 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम परम ब्रह्म निराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपानये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय पीतांबरगुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंससानं वरवर्धनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनीरदभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण दुर्लभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। अनुमान मैं समझता हूँ कि अभी सभी भाई बहन आ गए होंगे और नहीं आ गए हो तो उनको कह दे एक बात बताता हूं। शेठ जी ने एक बात कही थी कि यहाँ पर जो एक दो माई बैठी है, एक दो पुत्र बैठे है, ऐसा कमरा भी कही है और कमरा की भीड़ हो रही है और सज्जन कह रहे हैं कि थोड़ा देर की है, ये गंगा दशहरे के बाद जाना शुरू जाएंगे लोग, फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगी। थोड़े समय के लिए अपना थोड़े तकलीफ भी सह लो, कमरे में ठहराओ और अगर ठहराओ। एक बहुत विचित्र बात सेठ जी ने कही थी मेरे सामने, मैंने सुनी अपने कानों से साहब, यहाँ पर आप रहते हो कमरा में, उनमें दूसरों को रख लो, एक अवतारी बात ज्यादा दिन की बात है, थोड़ा दिन की बात है, तो उनको मातम होगा, गंगा जी के किनारे मकान देने का मातम होगा। कमरा पहले बनाएगा दूसरों का, दूसरों की चीज है, परंतु अब आप रहते हो तो आपके कमरा हो गया, आप उसमें दूसरों को रख लो, तो गंगा जी के ऊपर कमरा बनाकर देने का मातम आपको मिलेगा। कितनी सस्ती बात है, कितनी मूल्यवान बात है। और गाड़ी में चढ़ते हो तो भाई मैं आपके पास नहीं चढ़ते, दूसरे आदमी बैठे आदम बैठ जाएंगे आ जाएंगे, मन में भाव रहता है या देखे गाड़ी जा रही है भीड़ ज्यादा तो मन में होता है इसमें कोई ना हुआ, इसमें कोई ना हुआ। हाँ भावना बड़ी खराब है, मन में माला फिरने लगती है, यहाँ में कोई ना भी कोई ना, इसमें कहाँ जाएंगे भाई, चलेगा तो गाड़ी भाई, आपकी बात चलेगी नहीं। तो मैं कहता हूँ बाहर थोड़ा दिन के लिए आप ऐसी उदारता करें, बड़ी बातों की बात है। अब जिन्होंने बैठा वो सत्संगी, गाड़ी में चढ़ने वाले सत्संगी नहीं है, अच्छा आने वाले सत्संगी है, सत्संगी दृष्टि से आते हैं, उनकी सज्जनता है, तो उनको रखना अपनी गाड़ी में अपने मकान में। तो गंगा जी का किनारे उत्तराखंड में मकान देने का माध्यम आपको होगा, वे उनको मकान मिल जाएगा। आप थोड़ी सी कृपा करो, अब गीता पावन वाले क्या करे, कमरा तो हेल्थ है, रोजाना हर एक वर्ष में जो 100 करीब कमरे बनते हैं, कुछ कम ज्यादा हो जाए ऐसे बनते हैं कमरे, और हजारों कमरे हैं बाहर। पहले भी लोग रहते थे, ये मकान बना जिससे पहले भी मेरे को याद है, ये बना नहीं था, यहाँ बिल्कुल मैदान था। उस समय एक बात मेरे को याद है, मैं कमरे बनते थे, लोग रहते थे, तो अब तो बहुत कमरा बन गया, बहुत ज्यादा मात्रा में, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और 6 नंबर में भी फल मिल जाएंगे, और आम में और भी बनते हैं, 1 तल्ला बना, 2 तल्ला बनाएगा, 2 तल्ला भी कई जगह बन गया है, और बन जाएगा और भी। अब आज थोड़ी तंगी है, वो कहते हैं कि एक हफ्ता के बाद में तंगी नहीं रहेगी, तो 5-7-10 दिन के लिए आप दूसरों को कमरा दे दो, कितनी बड़ी बात है। कष्ट होगा ये बात जरूर है, तो आप अकेले रहो तो आपको आराम ज्यादा मिलेगा, दूसरे साथ में रहेगा तो उतना आराम नहीं मिलेगा, पर इतने कमले आराम कमल मिलने पर भी दूसरों को मकान मिल जाता, उपकार करता है। थोड़ा सा कष्ट आपको होगा, पर औरों को जगह मिल जाएगी तो बहुत महत्व होगा। खूब प्रेम से रखो, एक हफ्ता बताते ज्यादा ज्यादा, इसके बाद में तो स्कूलों खुल जाएगी, बालक पढ़ाई में जाएंगे, तो उनकी माताएं भी घर पर चली जाएगी, क्योंकि उन्हें रसोई बनाने, उनको तैयार करना, बालकों घर पर भेजना, ऐसा काम है आप लोगों में, तो वे जाएंगे यहाँ से, तो एक तपना के बाद में बहुत कमी हो जाएगी। और इस वक्त में तंगी हर एक वर्ष में आती, हर एक वर्ष में 100 कमरे बन जाए, कोई कम ज्यादा हो जाए, इतने कमरे बनते हैं, इतने बनते बनते कितने कमरे बन गए हैं, अब कमरे की कमी नहीं। तो इस तंगी में आप लोग उदारता करो, प्रेस वाले करे क्या बताओ, भोजन वाले क्या करे, कमरा नहीं हो तो क्या करे, ये तो है ही नहीं कि भाई कमरा तो आएगा, मेरे बंद रखा, मेरे कमरा बंद नहीं रखे। कोई आदमी कमरा बनाया हुआ है, उसका पत्र आ गया है, हम आ रहे हैं, उसके लिए कोई कमरा खाली रख दे तो वो दोष की बात है, क्योंकि उन्हें कमरा बनाया हुआ है, आ जा तो मैं कमर ख्याल रखा, मैं पहले भी खेतों को ठहरा दिया है, ठहरा दिया है, तो भी कहेंगे भाई अब कमरा खाली कर दो, तो खाली कर देना चाहिए, मैं कह जो ही कर दो, एक एक कही दूसरे माने, गुरु के दोनों ज्ञानी, एक एक कह दूसरे उठा भी, गुरु के दोनों पापी, क्या फायदा, तीर्थ के ऊपर आया हो, सत्संग में आए हो, और उसमें आप अपनी चीज रखो अपने स्वार्थ के वास्ते, ये अच्छी नहीं है। अरे थोड़ा दिन है अभी, तो कह रहे थे कि एक हफ्ता करीब करीब है, 7 दिन 8-10 दिन जो है पत्र देते हैं, इतना दिनों में स्वाभाविक कमरे खाली हो जाएंगे, स्वाभाविक ही, फिर बहुत देर हो कमरा खाली रख कर क्या करना है, आप भी जरा सोचो खाली कमरा क्या काम आएंगे, खाली कमरा वही रखते नहीं है, किसी के लिए कोई खास आने वाले है उन वास्ते रखे, तो वो कोई दोष की बात नहीं है, जो उन्होंने बनाया है तो आने वाले चाहिए, ऐसे सब भाई मिलकर लो, बेहतर मावे पर रहे खाट में सोए, एक खाट में 2 आदमी सो जाए, मिलता मावे पर रुराम रहे खाट में सोए, अन मिलता मावे नहीं ब्रह्मांड में 2, एक ब्रह्मांड में भी 2 माओ को ले आपस में, तो भैया मिलता मिलते सत्संग करने वाले हो आप, सत्संग में रहते हुए कल कब लाओगे उपकार की बात, कब काम में लाओगे, ऐसे मौके पर भी नहीं लाओगे तो कब काम में लाओगे, इस वास्ते भाइयों से बहनों से सज्जनों से सबसे प्रार्थना है कि 5-7 दिन एक हफ्ता कहते गंगा दर्शन है पर जाएगा लोग सुबह खुल जाएगी पार्कों के लिए तो पीछे जगह बहुत काफी हो जाएगी। थोड़े दिनों के लिए आप थोड़ा कष्ट पाओगे, वो कष्ट में कब से आओगे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ज्यादा तकलीफ नहीं है। गाड़ी में बैठे हो तकलीफ वही है, क्या करोगे बताओ। नारायण नारायण बोलो भाई क्या सुनाऊं मैं। नारायण नारायण नारायण नारायण अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनत्रयम्। अठारह पुराण अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडितम्। परोपकार पुण्याय पुण्य के लिए दूसरों को उपकार करना, दूसरों का हित करना, और हित कैसे करोगे। पापाय परपीडितम् दूसरे को दुख देना, दूसरे का सुख है, आप आराम से बैठे हो, वो आराम आपके लिए भला नहीं है। कह तो उस कौन सकता है महाराज, जबरदस्त कौन कर सकता है। आप बैठे हो अकेले, वो आपके लिए भला नहीं है। पापाय परपीडितम् दूसरे को पीड़ा हो रही है, दूसरे बेचारे वृक्षों के लिए बैठे है, बरिंडों में बैठे है, वर्षा भी आती है, हवा भी चलती है, चीज वस्तु भी है, चोरी भी हो जाए क्या करें। इस वास्ते आप कृपा करो। अष्टादश पुराण व्यास से वचन द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडितम्। सब भाई बहन उत्साह से काम करो, कोई कमी नहीं रहेगी, कमी रहती ही नहीं। कमी बिल्कुल अपने भाव की है, अपना भाव उदार रखो, कमी नहीं रहे। ये बातें मैंने देखी है प्रत्यक्ष में, कमी रहती। ये हृदय की कंजूसी रहती है। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई ये रीति सब जगह पर तो आप हर समय में उम्र भर में दूसरे को सुख हो। छोटा बच्चा होता है उसके हाथ में चेक कैसी है चक्कू है ऐसी देते नहीं, ये लगा लेगा पिछड़ोगेगा, लगा लेगा अन्न लगेगा राघू लगा पिछड़ोगेगा। जो ही बात है आज दूसरे को दुख देते हुए आपको बात आती नहीं है, वे बालक की तरह आप अपना घाव कर रहे हैं, वो घाव आपको तंग करेगा दुख देगा, इस वास्ते उसे बसो। क्यों बोला वो सुनता है नहीं काम कर लेता है, इस तरह से ये बोला पड़े आपका। दूसरे को आराम देना है परोपकार पुण्याय, हर एक को आराम देना, कोई दुख हो रहा है तो आराम हमारे आ जाओ, हमारे मगर मान जाओ, ऐसे प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक बढ़ाओ और स्नेह पूर्ण रहो। सत्संगी आदमी भी स्नेह पूर्ण नहीं रह सकते तो दूसरे कौन रहेगा बताओ। अरे आशा भी की जाए तो सत्संगी आदमियों से ही आशा की जाए कि ये भी उपकार करते हैं, ये दूसरों का ठीक करेंगे। अरे सत्संग ही नहीं करे आप बताओ हम आशा कैसे करें। इस वास्ते आप तो कुछ आशा है और सदा के लिए कर्म योग है, ऐसा नाम कर्म योग है। हरे को आराम पहुंचाना, हरे को सुख पहुंचाना, तन से मन से वचन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से अपनी सामर्थ्य से दूसरों को सुख पहुंचाना आराम पहुंचाना, ये मनुष्य कर सकता है। ये सेवा का काम मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि मनुष्य सिवाय दूसरा कर नहीं सकता। देवताओं में दिव्य शक्ति है, बहुत सामर्थ्य है, परंतु परोपकार नहीं कर सकते, दूसरे प्राणी कर नहीं सकते। कुत्ता और लड़ाई हो जाती है, उपकार दूसरे कर नहीं सकते। पशु पक्षियों में शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं, ऐसी पुस्तक मैंने पढ़ा है कि कारण क्या है। मनुष्य कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते, कारण क्या है? कारण के मनुष्य में एक विवेक शक्ति है, वो विवेक शक्ति से मालूम होता है कि अभी सुख भोगोगे, ये संसार का सुख हो, ये संसार का सुख भोगोगे तो इसका भयंकर दुख भोगना पड़ेगा, जबरदस्ती भोगना पड़ेगा। जैसे चोर आदि काम करते हैं, काम तो करते हैं अपनी मर्जी से, मैं कैद में जाना पड़ा दूसरे मर्जी से, अपनी मर्जी से कैद में नहीं जाते, जाना पड़ता है। ऐसे ही काम करते हैं अपनी मर्जी से, नरकों में जाना पड़ा दूसरों की मर्जी से, जाना ही पड़ता है। ये विवेक शक्ति मनुष्य में है, सत्संग सुनने वालों में ये जागृत हुई है, दूसरों में जागृत नहीं होती है। वो जागृत हुई शक्ति है विवेक शक्ति, आगे भयंकर परिणाम होगा, इस वास्ते वे सुख का त्याग करके आराम दूसरों को देना चाहिए। आराम देने की चीज दूसरों को है, जैसे आज भी है, पहले अरे को बना तो रह गए बना दूसरा, तो वो उड़ाने उड़ाने में ही खत्म हो जाता है, फट जाता है, उड़ता कोई नहीं। बढ़िया बढ़िया उड़ाना है, उड़ाएंगे उड़ाएंगे उड़ाएंगे उड़ाएंगे, वो उड़ाने में खत्म हो जाता है। इसी तरह से मनुष्यों के पास जो सुख की सामग्री है वो दूसरों के लिए है। भागवत में साफ आया है, यावत भियेत जठरम तावत स्वत्व देही नाम अधिक योगी बनिए तो सस्ते दो दंड मरती। बहन और भाई ध्यान दे उसमें बात को, मैं जो कहता हूं जितने से आपकी पेट भराई हो जाए, मानो आपका निर्वाह हो जाए, स्वाद और सौगंध नहीं, स्वाद और सौगंध नहीं, जिससे अपना निर्वाह हो जाए, यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वंग देहि नाम, उतनी चीज आपकी है। भोजन कर लो उतना अल्लाह आपका, या कपड़ा पहन लो उतना आपका, जितने में सो जाओ उतनी जमीन आपकी, अधिक यो भी मानिए तो अधिक वो जो अपनी मानता है कि मारी है, उसको सांप का सस्ते ना वो सूर है, सांप शब्द का सांप सस्ते ना, और इतना छोटा नहीं है, दंड मर रहती और दंड पड़ेगा, अधिक नहीं माननी चाहिए, अपना निर्वाह हो उतनी करनी, निर्वाह मात्र करना है। साधुओं की वृत्ति अभी ऐसी देखी है, भक्तों की त्यागियों की, अपना सुख नहीं चाहते, आराम मकान को नहीं चाहते, वो आराम बहुत सदा के लिए आराम मिल जाता है, सदा के लिए पर त्याग करना पड़ता है। खेती करने वालों को बढ़िया बढ़िया जवार है, बाजरा है, गेहूं है, जो है, चना है, जो खेती करते हैं, बढ़िया बढ़िया बीज दे करके रेत में मिला देते हैं, तब खेती होती है, बढ़िया चीजों खा जाए तो रेती हो जाती, धूल में मिला देने से खेती होती है और खा जाने से रेती होती है, प्रत्यक्ष बात है। इस वास्ते जहां तक बढ़े अपने पास में तन मन वचन धन विद्या बुद्धि जो कुछ सामग्री है परोपकार है पुण्य है। मैंने तो पुस्तकों में ऐसा पढ़ा है कि आप अधिकार किस पर करो, ध्यान देकर सुनना, सब भाई बहन ध्यान देकर सुनना। जैसे भगवान है तो ईश्वर अंश जीव अभिदासी, मात्र जितने जीव है ईश्वर का अंश है, ईश्वर अपना है, तो भगवान पर चाहे जो आप कर सकते हो, संसार पर नहीं। मैंने पुस्तक पढ़ी है, मेरे को बहुत बढ़िया बात लगी। वो जितने जो नाशवान चीजें हैं वो अपने काम में लेने के नहीं है, वो दूसरों को देने के लिए है। जितनी जड़ चीज है सभी सब संसार मात्र में कोई चीज अपनी नहीं है, तिल जितनी अपनी चीज नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है, जो शरीर है, कुटुंब है, घर है, रुपया है, अपनी चीज कौन के जितने काम ले उतने। अधिकम यो भी मेरे अधिक हो जो अभिमान करता है वो चोर है, या दंडा पड़ेगा, उसको दंडा पड़ेगा। इस वास्ते भाई बहनों से कहना है कि काम भगत पर दूसरों को पुकार करो, हरदम अपने गांव में, अपने घरों में, अपनी जगह भी सदा ये याद रखो। दिखाने पर दिखाना नहीं, हृदय में ये रखो, दूसरों को आराम कैसे मिले। ये श्लोक याद करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब आनंद मंगल हो जाए, किसी को भी कभी कष्ट न हो, ये भाव पवित्र करने वाला है। निर्मल भाव है, ये सदा पवित्र करने वाला है। जैसे गंगा जी में स्नान करने से पाप ताप दूर होते हैं, तब तक हुआ प्राणी में जावे गंगा जल पिए, गंगा में स्नान करे तो बाहर भीते शांति हो जाती है। इसी तरह से उपकार करने से, दूसरों का हित करने से, हृदय में केवल भाव रखे। गीता में दो बार आया, ते प्राप्त मंत्री माम एवं सर्वभूत हिते रता लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि कृष्ण कृपा सारा सन्नत वेद यथात्माना सर्वभूत हिते रता। दूसरे का हित कैसे हो, दूसरे का भला कैसे हो। मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, बड़ा लाभ लेना चाहिए, सबके हित हो। सर्वे भगवान तो बिना सबके सब सुख हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल होता रहे। तो ये वाक्य प्रदान है न सर्वे तुष्यंति जंतव, प्यारा बोलने से सब जंतुओं को सुख होता है, कुत्ते को भी बोला जाता है यो पहुंचे कर राजी हो जाता है, या ताड़ना करता है तो उसे चेहरा बिगड़ जाता है। प्रिवाक्य प्रदान है न सर्वे तुष्यंति जंतव तस्मात प्रियमे वक्तव्य, बचने का देवी तो बचने में कंजूसी करो, कहीं लाभ में बताओ, बचने का देवी था प्यारे बोलो, ऐसी बात करो। आपका आराम नष्ट होने से आपको बड़े भाई लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते संत महात्मा लोग दूसरों का हित करते हैं, सर्वभूत हित प्राप्त मामेव। भगवान कहते हैं मेरे को प्राप्त होते हैं, और लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म की प्राप्ति भी होती है, सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में रहते हैं। तू हित कैसे हो, सबका हित कैसे हो, और ऐसे मौके पर आ जाए तो चूकना नहीं चाहिए। समय चूक फिर कापता दे, कापर साधब कृषि झुका दे, मौका चूकना नहीं चाहिए। भाइयों ऐसे उपकार का मौका बहुत कम मिलता है। सत्संग लिए लोग आवे और उनके रहने के लिए जगह मिल जाए, ये उपकार का बड़ा सुंदर अवसर है। ऐसा अवसर कम आता है, समय चूक फिर कापता दे, पर बचता रह गया वे काबर साधब कृषि सुखा दे, खेती सूख जाएगी फिर क्या फायदा, फिर अगर वर्षा हो तो चीप सभी खराब हो जाएगा। इस वास्ते भाइयों अपना उत्साह रखो, उम्र भर में केवल यहाँ ही नहीं, यहाँ से शिक्षा लो और सब चले जाओ, जहाँ कहीं शिक्षा मिले वहाँ शिक्षा लो और दूसरों का हित करो। स्वार्थ की बात तो कुत्तों में भी है, गधों में भी, वो खुशा रहे वही खुशा रहेगा, वो दुलित जाने वही दुलिति मारेगा, या तो पशुओं में भी कुत्तों में गधों में भी है, नीचे नीचे पशुओं में है, शुकर कुकर ऊंट खर, बड़े पशु घर में चार, तुलसी हरे के भजन बनाए सही दरबार मधु समय में यही बात है। इस वास्ते स्वर्ग का त्याग करके कृष्ण पहुंचे दूसरे का आराम पहुंचे हेतु हो जाए कृष्ण उत्सुक हो जाए। थोड़ा कष्ट उठा लो थोड़ा कष्ट उठाओ। ये यहाँ पर खेती है खेती खेती में बीज जितना दिया जाए उतनी पैदा होती ऐसा नहीं है। मैं शेरों तो धन देते मनों पर प्राप्ति होती है। एक एक दाने के जो अपनी पुरानी बात भी है आज के एक सीटे वाली बात दी गई है मैंने बढ़िया मानते हैं ये नहीं है। मैं देख रहा हुआ है सौ सौ सवा सौ दो सौ और सुना जाए 200-300 सिट्टी एक दाने के बाद के बूटे के ऊपर 100-100 सिट्टी शीतकाल में छोटी छोटी सिट्टी आएगी और दाना बड़ा बड़ा होगा बड़ा बड़ा 100-200 सिट्टी एक दाने की एक दाना दाना एक हो जाएगा उसे 100-200-300 सिट्टी आ जाती है एक दाने की। इसी तरह से ही अच्छे काम में जो अपना सुख त्याग कर लिया दूसरे का हित किया उसे कष्ट सहा वो आपका सुख चला गया धूल में चला गया वो खेती हो जाएगी खेती होगी जिनमें एक दाने के ऊपर 100-100 सीटा तो मैंने देखा हुआ है या सुना है 200-300 सीटें होती है 100-100 तो मैंने भी देखा है गिरी हुई है एक बूटे पर तो इतना पुण्य बढ़ता है और आध्यात्मिक पुण्य बहुत बढ़ता है। यहाँ जो सत्संग में आने वाले हैं उन भाइयों को आराम पहुंचावे हित करे तो बहुत ज्यादा लाभ की बात है। तीर्थों पर दान का पुण्य बहुत महात्मा हुआ है। ये पुण्य का अवसर है। इस वास्ते हरेक को सुख पहुंचे हरेक को आराम पहुंचे हरों का हित हो जाए सर्वे भगवान तो सुख न सबके सुख सुख हो जाए तो सबको सुखी आप कर सकोगे नहीं। भाव आपका सब सुखी होना होगा तो आपको सुख अलग सुख मिलेगा। बाजा बोने से बाजरे के ही सिट्टे होते हैं ज्वार बोने से ज्वार का सिट्टे होते हैं मक्की बोने से मक्की की सिट्टी होती है और यहाँ नाशवान वस्तुओं का दान देने पर नाशवान है राष्ट्र है इस देने देने से अभिनाशी सुख मिलता है। ये खेती और तरह की होती है। यहाँ तो खेती वही है बकरे बो तो बकरा ही होगा यहाँ बोया जाए असाध नाशवान खर मंगुल ऐसी चीजें जो मिट जाती है वो वही है वैसे अक्षय सुख मिलता है परमात्मा की प्राप्ति होती है सदा के लिए सुखी हो जाता है ऐसा मौका है। इस वास्ते सबको आराम पहुंचे हित पहुंचे सर्वभूत हिते रहता ये स्वभाव बनाओ यहाँ करके सत्संग करके स्वभाव बनाओ तो कितनी बढ़िया बात है कितने हित की बात है कितने आराम की बात है कितने आनंद की बात है। ऐसा मौका हरेक को मिलता नहीं सत्संग आदमियों को मिलता है कहाँ मिलता है ऐसा मौके पर। शेठ जी ने घर से मकान बनाकर देने का महत्व उसको होता है ऐसा हरेक का हित हो जाए। पर हित सारे से धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधवाई पर हित सारे से धर्म नहीं भाई पर हित बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ कसुनाई पर हित बस जिनके मन माही जिसके मन में दूसरा हित वास करता है उसके समान कोई पुण्य नहीं है। पर हित बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ कसुनाई परमात्मा असत दासवान बीज बोने से अविनाशी तत्व मिलता है अविनाशी अविनाशी विनाशी चीज के बदले हुए कितनी विशेष बात है अविनाशी खेती होती है। इस वास्ते सब तरह से सबको सुख कैसे पहुंचे ये यहाँ से सीख कर जाओ यहाँ नहीं सीखो तो कहाँ सीखोगे जहाँ सत्संग होता है, भागवत आदि कथा होती है, उसमें तो मौका मिलेगा। ये हरे जगह बात नहीं मिलती। इस वास्ते जितना हो सके अपना कथा वार्ता सत्संग के द्वारा अच्छी अच्छी बातों में काम में लाओ, काम में ला करके ठीक करेगा, तभी हित होगा। पर हित बस जिनके मन माए इनका जल दुर्लभ को सुनाए, सब शुरू हो जाता है। इस वास्ते कृपा करो, उपकार करो, हित करो। मैंने बात कई बार कही है, एक भगवान का नाम लेना, एक गुरु दूसरों का हित करना, दो बात तो मनुष्य मात्र में होनी चाहिए। भगवान का नाम लेना और हित करना दूसरा, तो संपूर्ण प्राणियों का हित हो, अपने सामने आवे उनका हित करना, बड़ी पुण्य की बात है। इससे बहुत लाभ होगा। पर हित सरिष धरा बधाई भाई, पर पीड़ा संबंध याद माई, सिद्धांत है। इस बात से आप लोगों से कहना है, ये सीखो सीखो, यहाँ अभ्यास करो, अभ्यास करके जाओ उम्र भर में दूसरों का हित करना, वो यहाँ सीखो। ये पाठशाला है, सत्संग है, ये पाठशाला है। पाठशाला में अच्छी बातें सीखो, हरे जगह मिलती नहीं है, विद्या पाठशाला मिलती है, ऐसी सत्संग पाठशाला है। अब कृपा कीर्तन करो भाई, अब ध्यान देना था, कीर्तन करना। कलयुग में भगवान नाम की महिमा विशेष आई है, चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग सर्ज कलयुग सब युग नहीं आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास। गाई राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास, बिना प्रयास सरलता से उद्धार हो जाए, ऐसा अभी कलयुग में मौका है। इस वास्ते भगवान नाम की महिमा है। मेरे मन में अब के विचार ही ऐसा आया है, सब भाई बहन महात्मा बन जाए, संत बन जाए, उपकारी बन जाए, हितकर बन जाए, संत बन जाए, अच्छा बन जाए, कैसी मौजूद बात है, मौका है, अवसर। इस वास्ते कीर्तन कराते, आप से आप दाम है बस जमते थे, कम से कम कम से कम कम से कम कीर्तन करो, इतनी देर तो नाम जपना करना ही पड़ेगा, भगवान का नाम लेना ही पड़ेगा। इस बात कराते है, आधा समय सत्संग में थे, आधा समय कीर्तन में, भगवान नाम कीर्तन में, और उत्साह से हमारे भाई उत्साह से करते कीर्तन करते हैं, उत्साह से। एक दिन हुआ जिसमें लोगों ने कहा कि आज जैसा कीर्तन नहीं, उसके बाद में प्राय रोजाना बड़े उत्साह से कीर्तन होता है, बहनों भाई सब सम्मिलित होकर के कीर्तन करते हैं। ऐसे कीर्तन सुनाओ, नारायण नारायण नारायण।